اگر کسی کی تمنا یہ ہو کہ میرا اسلام خوبصورت بن جائے, اسے معاف کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, فقال یا رسول اللہ کم نعفو عن الخادم, اللہ کے محبوب خادم کمی کوتاہی کرتا ہے کتنی مرتبہ معاف کریں. فصمت, آپ خاموش رہے. ثم عاد علیہ مرة ثانیہ, اس نے پھر سوال کیا, فصمت, آپ پھر خاموش رہے. پھر تیسری مرتبہ سوال کیا, قال اعفو عن الخادم فی کل یوم سبعین مرہ, اگر ایک دن میں 70 مرتبہ بھی اس سے کوتاہی ہو تو تم معاف کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرتبہ درگزر کرو. ذرا ایک مرتبہ میں اور آپ ذرا مل کے سوچیں, ہم نے زندگی میں کبھی کسی کو 70 مرتبہ ساری معافیاں جمع کی جائیں تو کیا ہوگا کسی؟ یہاں ایک دن میں خدمت گزار اگر کوتاہی کرے تو کتنی مرتبہ معاف کرو؟ 70 مرتبہ. ذرا کیلکولیشن کیجئے گا اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد سوچئے گا کہ 70 مرتبہ زندگی میں بھی میں نے کبھی معاف کیا ہے, ساری معافیاں بھی جمع کریں.